Radyo tiyatrosu. Şehir Sevdalıları. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Kafayı ney mi yedin be herif? Yoo, tam tersi bilakis. Bilincim yerinde ve kafam da gayetten güzel çalışıyor hanım. Madem çalışıyor da köyü terk edip İstanbul'a gitmek de nereden icap etti ha? Çünkü bu köy yerinde çürümek istemiyorum da ondan. İstanbul'a gidip orada zengin olmak, zenginler gibi yaşamak istiyorum. Burada yaşayıp da ne edeceğiz lan? Nereye baksan daha bayır koyun kuzu. Tövbe de herif. Daha ne istiyorsun? Tarlamız var, az çok hayvanımız var, geçinip gidiyoruz işte. Rahat mı battı nazik yerlerine? Neden daha iyi yaşamayalım ha? Neden biz de zenginler gibi bir elimiz yağda, bir elimiz balda ömür sürmeyelim ha? Bizim başkalarından farkımız ne sultanım? Şu haline bak, genç yaşta koca karılara döndüm be. Ellerine neye bak, nasırlı nasırlı, çatlak patlak içinde. Şeye karılarından neyin eksik senin ha? Fark o karılarla bende değil. Fark onların kocalarında satılmış efendi. Ne demek istedin şimdi sen? Demek ne istediğimi anlamadın ha? Evet anlamadım. Bir şeyler zırvalıyorsun ama. Dine o zaman. Şehir karılarının kocaları senin gibi kütük ney değil. Onlar daha nazik, daha kibar. Karılarına kıymat veren herifler onlar. Aldırma zopayı elime lan. Ne demek istiyorsun yani? Ben sana kıymet vermiyor mu? Buyur işte verdiğin kıymatı. Sıkıştın mı hemen eline zopa almakla tehdit ediyorsun beni. Ülen şehir karlarının kocaları senin gibi mi ha? Onlar hiç karlarını tarlaya gönderip çalıştırırken kendileri kayfaya gidip kağıt oynuyor mu hiç ha? Bana bak, kırdırma zopayı zırtında. Kız hiç şehir yerinde darla mı var ki karınlar gidip de çalışsınlar ha? Olsa herhalde kocaları onları da çalıştırırdı. Hadi hadi çalıştırırmış. Şehir yerinde erkekler karılarını başlarının üstünde tutuyorlar. Elleri nasırlanmasın, çatlamasın diye bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bile alıyorlar. Biz de eşek değiliz ya. Hele bir şehre gidelim, yerleşelim. Sana da o dediğim makinalardan alırım sultan karım benim. Hiç dert etme. Ne bulaşık ne çamaşır yıkamazsın artık. Satılmış esah mı diyorsun lan? Eyvallah alırım tabii. Neden almayayım ki? Neticede sen de şehir karısı olacaksın sultancığım. Ey emme, o bulaşıkla çamaşır makinesi pek pahalıymış. Nasıl alacaksın ki? Sen dert etme canım. Sokarım seni bir işe. Bir güzel çalışırsın, kazandığın parayla da o dediklerini alıverir ise. İşe mi dedin? Hele hele. Beni ne işine sokacakmışsın bakalım. Canım şey işi yani. Şu evlere temizliğe falan gidersin diyorum. Biliyor musun? Şehir yerinde bir temizlik için senin gibi arvatlara bunda 3 milyon veriyorlarmış. Hem de kahvaltı, öğle akşam yemekleri de onlardanmış. Ya demek beni köyde olduğu gibi şehirde de çalıştıracaksın. Hem satılmış efendi. Yok canım. Yalnız seni değil Süleyman'ı da çalıştıracağım. Ne? Parmak kadar oğlumuzu da mı? Gözünü toprak doyursun. 7 yaşındaki çocuğu ne işinde çalıştıracaksın? Vallahi önce bizim hemşerilere bir danışacağım. Eğer kıvırabilirsek ona da bir türkü kaseti doldurtacağım. Ne? Oğlumu şarkıcı mı edeceksin yani? Adı da Küçük Süleyman olacak. Lan bakarsın bir de şöhret olursa hepimiz köşeyi döneriz ha. Peki ya beceremezsin? Oğlanı meşhur edemezsen ne yapacaksın? O zaman vereceğim eline bir kocan otobüs bileti ya da bir böyle telefon jetonu duraklarda sattıracağım. Amanın sen hakikaten kafayı yemişsin satılmış. Neyse dırdırı bırak da hazırlık yap. Yarın ilk otobüsle İstanbul'a gidiyoruz ha. Ana bu kadar çabuk mu herif? Ya. İyi de tarlamız hayvanlar onlar ne olacak peki? Ya o ne tarlası ne hayvanı onları sattım bile ben be. Boş anam sattın hemi. Dellendin mi sen satılmış? Heş tarla hayvan satılır mı herif? Köye geri döndüğümüzde ne yaparız sonra? Köye geri dönmekte nereden icap etti şimdi sultancığım? Köyü unut artık. Şehre yerleşiyoruz be, şehre. Geriye köye dönüş yok artık. Allah cezanı vermesin emi. Bura bizim yurdumuz, analarımızın, babalarımızın, tüm sülalemizin mezarları burada satılmış. Onları bırakıp da nasıl gideriz? İyi be, mezarları da alıp şehre götürecek değiliz ya. Baba! Uy. Şehre gideceğimiz doğru mu baba? Doğru oğlum doğru. Yaşasın. Yarın gidiyoruz. Artık biz de şehirli olacağız. Sak lan, patlatırım şimdi tokadı ensene. Utanmadan bir de seviniyor. Tabii sevinirim. Neden sevinmeyeyim ana? İstanbul fırsatlar şehriymiş. Oraya giden zengin olup meşhur oluyormuş. Anlaşıldı, sen de baban gibi kafayı yemişsin belli. Babam bu kafayı mı yedi hani? Lan oğlum sen ananın laflarını dinleme. Ben ne diyorsam ona bak sen. Bu evin reisi benim. Hiçbir değil. O eskiden de satılmış efendi. Şimdi kadın da evin reisi artık. Kim dedin lan? O kimmiş ha? Aç gazeteleri de oku. Kanun çıkmış beyim, kanun. Baba, İstanbul'a gidince bana kaset yaptırırsın değil mi? Hey, yaptıracağız gari. Şöyle kocaman bir afiş. Küçük Süloni'ye. Aynen neden dıpkısıyla küçük İbo gibi den buma. Allah, televizyonlara ne meşhur olurum artık. Küçük Sino dedim mi herkes tanır beni. Bir de film, bir de grip çekeriz. Meşhur olursan elbette herkes tanıyacak seni oğlum. Satılmış. Bu gazete işi de nereden çıktı? Aklını neye kullan sultancım? Şimdi para ya futbolda ya da müzik piyasasında. Bizim oğlan yürümesini zor bildiğinden futbolcu mutbolcu olamaz. Lakin sesi pek de güzel. Yanık ve de hicranlı. Biraz eğitilirse kıyak bir şarkıcı olur diyorum ya. Umurum vallahi. Sevsinler aklınızı. Peki kime yetecek Süleyman'ı? Kim olacak? Elbette ben. Herhalde şarkı hocası tutacak değiliz ya. Gözün çıkmasın satılmış. Sen şarkıcı mısın ki oğlumuza ders vereceksin ha? Yahu değilsem de sayılırım hanımcığım. Eskilerde bol bol böyle saz çalıp türkü çığırırdım ya. Abi babam bana ders verir, ben de küçük Sinodya meşhur olurum. Allah sizlere akıl ney versin ne diyeyim. El alem deliye biz akıllıya hasretiz. Yeter be, bu kadar çene yeter. Yarın sabah ilk otobüsle İstanbul'a gidiyoruz, o kadar. İyi de İstanbul'a gidince nerede yatıp kalkacağız, satılmış. Ana, bu ses de ne? Kapı zili değil mi bana? Ulan babası zekalı, bizim kapımızın zili mi var? Çalar saat olmasın ana? Evde çalar saat var mı? Susun lan, cep telefonum çalıyor. Ne? Ne telefonu dedi? Cep. Alo. Ha. İyi. Biz yarın sabah otobüse bineceğiz. Öbür sabah İstanbul'da oluruz. Hadi görüşürük. Arayan Keramettin'di. Bize İstanbul'da bir ev kiralamış, onu söylüyor. Satılmış. Sen bu telefonu ne zaman aldın? Bu sabah. Kimden? Davacı Arif'ten. Nasıl aldın? 4 koyun verdim, aldım. Yaşasın, artık biz de ceplendik. Yaşa baba, yaşa. Türkiye seninle gurur duyuyor. Sus lan, şimdi patlatırım tokadı, babasının yağcısı. Hani İstanbul'a gelince zenginleşecektik. Zenginler gibi beylimiz yağda, beylimiz balda olacaktı. Hani İstanbul'un taşı toprağı altındı. Toplayıp paraya çevirecektik. Hani oğlumuz Süleyman Küçük Süladeye kaset neyi doldurup menşur olacaktı. Acele etme, sultan olacak, hepçi olacak. Daha dur bakalım, İstanbul'a geleli ne kadar oldu ki canım? 6 ay oldu satılmış efendi, 6 ay. Sen hala dur bakalım diyorsun. Köydeki sattığın tarlanın, hayvanın paraları suyunu çekti emme. Sen hala zengin olamadın. Bana bak, kafamın dasını attırma kız. Alırım şimdi sopayı elime. Yok canım. Kendine gel herif, kendine gel. Bura köy yeri değil, şehir yeri. Burada kadın kısmına sopa atmak kolay değil. Yok canım, nedenmiş o? Vallahi açarım pencereyi, imdat diye bağırırım da o sattı polis askeri çevik kuvveti kapımıza toplanır ha. Ondan sonra da alırsın soluğu karakolda. Derken akşama kalmaz televizyonların canlı yayınına çıkar. Beni nasıl dövdüğünü anlata bitiremem. Ana, şehir yerinde çocuk dövmekte suç mudur? Suçtur tabii. Bakma sen köyde heriflerin kadınları çocukları dövdüğüne. Kimi şikayet edeceksin ki? Ama şehir yeri öyle mi? Adım başı karakol var. Sonra feministler var. Burada kadın çocuk dövmek sıkar biraz. Peki burada dayak yiyen kadınlar çocuklar televizyonlara mı çıkıyor? Elbet yan efendim. Reytingi var diye zopalanan, gebertilen hepsi televizyonlarda seyrediyoruz işte. Madem öyle al zopayı da beni döv bu bacım. Hoppala, neden döveyim ki şimdi ya? Sayende dayak yiyip televizyona çıkarsam belki menşur olurum. Nasıl menşur olurmuşsun? Televizyona çıktığımda hem babamın beni dövdüğünü anlatır hem de iki türkü patlatır. İlgilenenlerin benimle kaset yapmasını da söylerim. Aferin lan Süleyman. Bak bu fena fikirdi. Zultan, kapının arkasında asılı duran şu zopayı getir bakayım. Baba, yalnız beni değil, anamı da iyi bir döv ki aynı gece birkaç kalan dolaşalım. Delirdiniz mi siz baba oğul? Hadi saçmalamayın bakayım. Böyle şeyler düşüneceğinizde baba oğul bir iş yapmaya çalışın. Hazır paralar suyunu tüketmeye başladı. Cep telefonunu bile sattınız be. İyi de ne yapacağız Sultancığım? Biz çiftçi adamız. O da koyu yerinde geçerdi. Şehirde geçmez mi bu meslek? Buldum. Hı. Sen saz çal baba. Ben de yanında türkü çığırım. Aman ne güzel. Ben de elime çamaşır sepeti alırım. Sizi dinleyenlerin vereceği bahşişi toplarım. Saçmalamayın da adam gibi bir iş yapmasını düşünün. Yahu bu evde hepimiz gerizekalıyız ha. Bir tek sen mi ileri zekalısın be kadın? Ha şunu bileydin satılmış efendi. Eğer gerizekalı olmasaydın bizi yerimizden yurdumuzdan edip de taşı toprağı altındır bey bu şehre getirmezdin. Canım benim ne suçum var? Bana da öyle demişlerdi. Sen de hakikaten İstanbul'un taşı toprağı altın sanıp bizi buralara getirdin. Oh, ben ne diyeyim bilmem ki. Ama sen bir tek değilsin. Gari İstanbul hep senin gibi saplarla dolu. Dedirlenip durma kadın. Tamam anladık. Aşk kalacak değiliz ya. Elbet bir şeyler yapıp ekmek parası kazanacağız. Git bari eskicilik falan yap. Ne? Eskicilik mi? İyi ama nasıl yapacağım ben anlamam ki yapan o işi. Yapan nasıl yapıyorsa öyle yap. Tekerlekli bir el arabası al. Koy içine naylondan zebzelik, hamam taburesi gibi şeyler. Eski elbise, gömlek, ayakkabı karşılığı sat işte. Yahu tamam da birincisi şu tekerlekli arabayı nereden bulurum? İkincisi naylon şeyleri nereden alırım? Üçüncüsü de eski elbiseleri alıp da kime satarım? Bizi yurdumuzda neden İstanbul'a gelmemize sebep olan o boru devrilesice Keramettin'e sor. Hani şu askerlik arkadaşına. Herhalde o yardım eder sana. Tamam tamam tamam be derlenme. Hadi eskici ya. Eski golnek, eski pantul alırım. Eski hediye. Ya baba daha hızlı bağır. Sesini benden başka duyan yok ki. Ya benim sesim anca bu kadar çıkıyor oğlum. Madem öyleyse sen mi bağır? Seni niye yanıma aldım ki ben? Olur bağırırım. Hadi eskici geldi eskici. Abilerim, ablalarım, eskilerinizi verin. Karşılığında sebzelik oturak verelim size. Nasıl bu bağ iyi mi böyle? Yuh, bağ bak hiç fena değil. Gerçi biraz arabesk oldu ama idare eder. Bir de ben bir çığırayım bakayım. Hadi eskici ya, naydoncu ya, hamamda bu resin var, liyen de var, usturak var, sebzelik neyde var, eskici ya. Eskici! Bana bak, duydun mu lan? Bir eskici diye çığırdı. Duydum baba. Ayol çağır mısın? Eskici diyorum. Ha, bağıranı gördün baba. İşte bak şu apartmanın üçüncü katındaki kadın çığırıyor. Ha, tamam tamam ben de gördüm. Ha, buyur yenge. Bizi mi çağırdın? Evet ben sizi çağırdım. Dur orada azıcık bakayım. İyi iyi bekliyorum bu. Bana bak gördün mü? Bak bir müşteri bulduk işte. Pazarlık yap baba. Zararına bir şey verme. Oo verir miyim hiç be? Sen beni gerizekalı mı sandın? İyi oğlum. Yok hiç öyle sanırım baba. Ama anam öyle biliyor seni. Ya bırak be. Bakma sen ananın içine bir aptal demesin ya baba. Bir gün kafam atıp da zopayı sırtından kıracağım ya. Televizyon haberlerine çıkmaktan korkuyorum biliyor musun? Neyse biz başımızı kaldırıp da kadına bakalım ha. Çakmasın şöyle. Ne demişti bekle demişti değil mi? Ne var yukarıda ya? Nereye bakıyor bu adamlar? Hey eskici niye yukarıya bakıyorsun? Ya Ne bileyim beyim, avradım biri yarı beline kadar saktı. Bize orada bekleyin dedi. Biz de baba oğul bekleyin işte burada. Ne oldu? Niye toplandınız? Nereye bakıyorsunuz böyle? Ya o kadının biri camdan bağırdı. Eyvah! Demek kendini camdan aşağı atacakmış ha? Amma iş ya, intihar etmek de moda oldu yani. Ya öyle deme kardeşim, bunalım geçiriyor demek ki zavallı. Enflasyon, yüksek kiralar, ekmek zammı, benzin zammı insanı intihara sevk ediyor azizim. Vah vah vah! Şimdi zavallı kadın kendini aşağı mı atacakmış? Eyvah! Biri kendini aşağı mı atacakmış? Ya ne bileyim, öyle diyor bunlar baksana. Beyim! Kim kendini aşağıya atacakmış? Kim olacak? Sen söyledin ya, camdaki kadın dedin. Ya yok ya, ben kendini aşağıya atacak mı atacak demedim. Kadının biri camdan bana bekle diye bağırdı dedim. Ben de onu bekliyorum. Eskici! Buyur yenge. Şu eskileri aşağı atıyorum, tut bakayım. At yenge, at. Aman Süleyman, yere düşmeden nutalım yavrum. Nutalım da ceket paraşüt gibi bir o yana bir bu yana dalgalanarak aşağı geliyor baba. Tamam oğlum, geliyor işte, dur bakayım. Hadi. Yavaş ol be, üzerime düştün eskici. Dikkat etsene be ayı, altına aldın beni. Ya kusura kalma beyim. Yani ceketi yakalayayım bir yerken böyle. Kapat, bizde zaten. Nerede bir kalabalık görsek arasına giriyoruz. Ya hepsi bu kadar mı yenge? Sen hele bunlara ne veriyorsun? Bir söyle de ona göre başka şeyler de vereyim. Vallahi pantolda iş yok yenge. Arka tarafından baktım mı öte yanı böyle dürbün gibi korunuyor yani. Ceket de çok eski be baba. Ya ceket de öyle yenge. Kocan çok çok böyle hor kullanmış bu ceketi ya. Böyle astarı neyi getmiş, kolları pörsümüş. Her neyse, ne vereceksin onu söyle eskici efendi. Vallahi o da senin böyle güzel hatırın için bir hamam taburesi bir vereyim. Aa, dünyada vermem. Koskoca takım elbiseye hamam taburesi mi verilirmiş ayol? Çık çık, biraz daha çık. Hele sen aşağıya biraz daha bir şeyler atıver be yenge. Dur bekle biraz. Eserim baba, iyi gidiyorsun ha. Ha gayret pes etme. Türkiye seninle gurur duyuyor. Sas lan, tezahürata gerek yok. Eskici efendi. Hı. Tut bakayım bir gömlek daha atıyorum. At yenge, at. Al bakalım. Buna da eski demeyi bak, karışmama. Aman Süleyman, yere düşmeden not olum şunu. Merak etme baba. Gönlen güneşini acayip izliyorum ha. Dur ben de yardım edeyim sana bakayım. Gönler senin tarafına geliyor baba. Tamam, koruyor mu lan? Ayaksı şimdi de yer değiştirdi. Bak senin tarafa geliyor Süleyman. Gelsin gelsin. Şimdi bir planjonla yakalarım onu. Aman. Araba. Ekmek teknesi gidiyor Süleyman. Nasıl gidiyor baba? Allah, gönleyi yakalayayım derken arabayı bıraktım ya. Aşağıya doğru gidiyor lan. Koş lan koş. Arabayı yakalayalım lan. Tamam geliyorum baba. Dur lan dur, gitme. Uy, ana oğum, araba aldı başını gidiyor baba lan. Eyvah. Arabadakilerin hepsi yere saçıldı. Hemen toplayalım Süleyman, çabuk ol. Tamam baba. Ulan avrat. Ulan avrat. Aşağıya inip de pazarlığını yapsan olmaz mıydı yani? Tamam buna. Topladım her şeyi. Hadi şu kadının yanına gidiverelim. Baksana baykuş gibi pencereden bize bakıyor ha. Ben de kaçıyorsun sanmıştım eskici efendi. Söyle bakalım, takım elbiseyle gömleğe ne veriyorsun? Dur hele dur. Şu gömleğe bir bakalım değil mi? Öyle hemen olur mu ya? Allah Allah. Gönlek fena değil. Evet evet, yeni sayılır. Aslında elbise de iş görür ya. Müşteriye böyle eski diyeyim işe yaramaz diye bayaksın, tamam mı? Yoksa arabada ne var ne yok hepsini isterler ha. Dur bir dakika be. Gönlek de para etmez yine. Kolları ne hep gitmiş ya. Baksana toz bezi olur bundan ya. Hadi oradan be. Cemal iki kere ya giydi ya giymedi o gönlüğü. Neresi eskiymiş? Ya yenge, o Cemal de kim ya? Kim olacak? Kocama yol. Ya yenge, Cemal emminin ayakkabısı da var mı? Var. Niye sordun? Hele sen bir de onun ayakkabılarından birini at aşağıya bakalım. Ne? Ondan sonra pazarlı gideriz seninle. Ay ne gözü doymaz eskiciymişsin sen. Bekle biraz. Ayakkabıyı ne edeceğim baba? Oğlum akşam eve götürüp kaynatıp çorba yapacağım. Ulan aptal aptal konuşma be. Cemal emminin ayakkabısı ayağıma uyarsa kendime kıyak bir takım çekerim bugün diyorum ya. Al bakalım eskici. Ah! Ay oldu baba! Ne olacak be? Ne olacak? Ayakkabı başıma geldi. Canım gitti başım gitti valla. Ay. Nasıl iyi ayakkabılar? İyi de be. İyi atmadan bir haber verseydin ya. Az kalsın beyin kanamasından gidecekti be. Amme de ağırmış bu ayakkabılar ya. Hadi işim var. Söyle ne veriyorsun hepsine? Yine çorap işte bu bak. Takım olsun. Bak. Şimdi bak yenge. Bak bir dön biraz. Bekle. Telefon çalıyor. Kadın hazır yokken ayakkabıyı giy bakalım baba, ayağına olacak mı? Ulan hakikaten doğru söyledin he. Bir giyeyim bakayım he. Ayakkabı da fena değil değil mi? Yakışıklı ayakkabıymış ama. Evet oldu işte. Tam benim ayağıma golemiş. Baba hazır kimseler yokken şu takım elbiseyle gönlerde giysene. Bakalım üzerine olacak mı? Giyeyim gel. Giy tabii. Soyun hadi. Hadi olur al. Şekerim şu pantolonu bir deneyelim. Bakalım bana olacak mı? Çıkart pantolonunu. Çıkardım oğlum. İmdat. Ne? Ben mahalleyi sapıtsana. Koşun komşular. Bak bana bak. Bu bağıran da kim be Süleyman? Kadınlar beni bize bağırıyor baba. Az önce söyledi. Ay bir daha bağırıyor bize. İmdat. Ya bağırma yenge bir dakika ya. Ben sapık babuk değilim ya. Eskiciyim ben eskiciyim ya. Ortasında söylüyorsun bakayım ha. Seni hırs düşmanı seni. Ya bir dakika ne hırs düşmanı ya. Bir dakika. Ya şu pantul bana olacak mı diye onu giyiyorum be. Allah Allah. İşler kötü baba. İstersen eski pantolonunu giy yine. Eski pantolonu eski. Onu mu giyeyim? Anam bağırma ya. O gel içeri. Sapıksa sapık sana ne yahu. Sana saldırmadı ya bu adam. Ay yukarıya bak be. Bütün her yeri İstanbul'a kaldırdı ayağı ya. Rezil ettirme kendini. Tamam ulan tamam. Kadının sesi geçti. Sen yine soyun değil mi? Üf be ne kadınmış be. Aklını sapıklarla bozmuş ya. Az kalsın başımı belaya sokacaktı. Bak işte pantolonumu çıkardım. Tut şunu lan şunu tut dursun. Ver baba. Şimdi de şu kadından aldığımız şu pantolonu bir giyeyim. Giy baba. Nasıl durdu oğlum? Canavar gibi oldu baba. Çok güzel durdu. Çok yakıştı baba. Tıpkı tıpkısına film artisti gibi oldum buna. Yok ya. Bir de ben görsem kendimi diyorum acaba. Bak şu kuaför dükkanının camına gidip kendine bak baba. Orada kendini görürsün. Yakışıp yakışmadığını anlar. İyi fikir, iyi fikir. Gidip bir bakayım bakayım. Oh vay be. Ayna gibi cam ha. Kendimi hepten görebiliyorum burada. Fena da değil. Çocuğun dediği gibi film artistlerin gibi olmuşum be. Ne var lan orada? Ne yapıyorsun orada? İçeriği mi röntgenliyorsun terbiyesiz herif? Ne? Şey yok beyim yok. Tövbeler tövbeler olsun ya. Camdan böyle bir sıfatıma bakıyordum. Ayna mı lan burası? Hadi laf ol bakayım hadi. Tamam tamam beyim kızma tamam gidiyorum ben. Eskici! Eskici! Buyur yenge buyur. Söyle bakalım hepsine ne veriyorsun? Ya yenge bir zahmet aşağıya geldi öyle pazarlık yapalım ya. Buradan böyle anlaşamıyoruz seninle ya. Tamam bekle geliyorum. Elbisede gönlekte ayakkabıda çok yakıştı ha bu bak. Anam seni görmezsin çok kıskanır. Ne yapacaksın yakışıklı adamız ya. Ne giysek yakışıyor elbet. Bir de palton olsaydı. Ya olur kadın şimdi aşağı iniyor. Bakalım Cemal emminin eski bir paltosu varsa onu da isterim ha. Böylece tam takım olurum. Hele bir de başına fötr şapka taktın mı ya Allah. Aynen bizim köydeki davarcı Remzi'ye benzersin buna. Eskici gel bakayım yanıma. Tamam geliyorum yenge. Bakıyorum para etmez dediğin elbiseyi, gömleği, ayakkabıyı giymişsin. Yok canım yani şöyle bir bakayım demiştim. Hani kalıbıma uyar mı yakışır mı diye yani. Yakışmış. Seni gören eskici demez ayol. Yakıştı da pantul beli biraz bol geldi. Ceketin kolları kısa, gömleğinde kolları uzun oldu. Her neyse üstüne giydiğine göre beğenmişsin. Evet alışverişe başlayalım. Önce şu sebzeliği al. Sonra da şu büyük leğeni. Bir tane de küçüğünü. Sonra hamam taburesini de alayım. Yetiş baba. Yenge arabayı talay ediyor. Tamam hadi hayırlı işler eskici efendim. Ya dur yenge dur bir dakika ya. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak ayol? Evime. İyi de aldıklarını nereye götürüyorsun yenge? Evime. Oh, hayırlı olsun emme. Parası ne olacak bunun? Ne parası ayol? Karşılığında takım elbise, gömlek, pabuç verdim ya sana. Aa, yok yenge, katiyen olmaz yani. O eskilere karşılık onları veremem sana. Zarar ederim, tövbeler olsun yani. Aa, delinin zoruna bak. Ayol, seni baştan aşağıya giydirdim. Daha ne istiyorsun? Yok yenge, yok olmaz. Nerede o bolluk be? Bu eskilere karşı sana bir hamam daburesiyle bir de ancak oturak veririm. Oturağı ne yapayım ayol? Bu yaştan sonra çocuk yapacak halim mi kalmış benim? Ya Cemal emmim yapar, sen merak etme ya. Cemal emmin 60 yaşına bastı ayol. Evet, istediklerimi veriyor musun, vermiyor musun? Yok yenge, vallahi billahi zarar ederim, veremem. Madem öyle, çıkart üstündekileri, geri alıyorum. Ne? Çıkartayım mı? Evet, çabuk çıkart. Vazgeçtim satmanı. Yok, dur yenge, dur. Kızma. Anlaşırız seninle, bir dakika. Bak, bir de maşrapa vereyim sana, ha, tamam mı? Yok kardeşim, yok. Ya bu aldıklarımı verirsin, ya da çıkar elbiselerimi geri. Ya yenge, ikide bir elbiseleri ver deyip durma ya. Sen şimdi bunlara elbise mi diyorsun ha? Bunların elbiselik hali kalmış mı gari? Pantul arkasını kaldırıp bakınca iki taraftan bizim koy görünüyor be. Kocan çok hor kullanmış bu pantulu. Tamam kardeşim, tamam. Yavaş, bağırmadan konuş. Ele güne rezil mi edeceksin beni? Çıkart, vermiyorum, satmıyorum. Ya etme eyleme yenge, çıkart mukart deme şu elbiseleri bana ya. Allah Allah, zorlama alacaksın be adam. Vermiyorum dedim ya işte, çıkart elbiseleri. Ay rezil oldum mahalleye. Baksana, herkes cama çıktı. Tamam çıkartırız. Soyunacağım mı yine? Görmedim oğlum, kadın mallarını geri istiyor çabuk, ya. Çabuk, hadi çabuk. Tamam yenge, tamam, soyunuyorum işte, tamam. Al bakayım şu pantolonu. Ay imdat. İmdat, yetişin mahalleni yakalayın şu safo. Yine soyunmaya başladı, koşun. Koşun o kadın ya. Var mı hanım abla ya? Kapık mamuk değilim ben ya. Allah kahretsin. Bir dakika, sık boğaz etme be yenge. Soyunuyorum işte ya. Hay Allah, pantol pabuca takıldı. Çıkmıyor oğlum, yardım et. Kurtarayım şu paşamı ya. Ben de yardım edeyim sana. Ay kadına tecavüz ediyor, yetişin. Çok önmeye de çıkardım. Ya bu kadın aklını çıkardım. Sapıklar da bozmuş ya. Yetişin. Tamam yenge. Al bakalım, al hepsini. Al yenge, tamam. Yürü lan, gidiyor falan. Bir daha eski vermek bir tövbeler olsun. Hadi ben gideyim. Tamam oğlum, tamam. Önce bir giyineyim, sonra kaçarız ya. Bir daha. Vay, eskiciye bakın, utanmadan konu komşunun gözü önünde soyunuyor. Yok beyim, yok ya. Vallahi soyunmuyorum ben. Ne giyiniyorum ben ya? Rahatını bildirelim arkadaşlar. Namussuz herif burayı erkeksiz mi sandı ha? Bak, iyi olacak pantolonunu evde giyersin artık. Dur, nereye kaçıyorsun? Pis sap. Hadi arkadaşlar, şunu yakalayıp karakola götürelim. Tutun çabuk, hadi. Hadi buraya. Yeter. Susun. Susun dedim. Karakolu mahalle kahvesine çevirdiniz be. Söyleyin bakayım. Ne istiyorsunuz? Şikayetiniz nedir? Bu adamdan davacıyız komiser bey. Evet davacıyız. Tamam. Sebep. Ne oldu? Ne yaptı size? Sapık bu adam. Sapık küpe gündüz mahallemizde don gömlek soyundu. Vallahi billahi kendini teşhir etti. Evet. Her tarafını gösterdi. Tamam kesin, kes. Adın ne senin delikanlı? Satılmış komiser beyim. Bak, senin için sapık diyorlar. Mahallede küpe gündüz don gömlek soyunup kendini teşhir etmişsin. Ne diyeceksin? Töbe, ben bir şey yapmadım beyim. Yapmasaydık yapacaktı ama. Yalan söyleme satılmış. Bir şey yapmadın da koca bir mahalle. Neden senden şikayetçi olmak için karakola geldi peki? Vallahi benim bir suçum yoktur komiserim. Soyunmasına soyundum ama giyinmek için soyundum. Öyle sapıklık yapmak için falan niye? Bir dakika. Neler oldu anlat bakalım. Komiser Bey, bu adam sapık diyorum. Don gömlek soyundu diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Çoluğumuzun çocuğumuzun önünde mahallenin ortasında soyundu. Ya bir dakika, ben sapık ne değilim komiser beyim. Eskiciyim ben ya. Eskici misin? He ya. Kadının biri hocasının eski takım elbisesini verdi. Ben de üzerime olur mu olmaz mı diye soyunup giyinirken... ...aha bu kıvırcık saçlı arvat sapık deyip mahalleliyi ayağa kaldırdı. Tövbe, başkaca bir suçum yoktur komiser beyim ya. Ey kurtulduk karakoldan değil mi baba? Ay Allah, Allah o komiser beyden razı olsun. Çok anlayışlı adammış. Yeme. Araba. Naylonların bulunduğu arabayı unuttuk be Süleyman be. Hakikaten be baba. Canımızın derdine düşüp ekmek teknemizi unuttuk. Ne yapacağız şimdi? Vallahi mahalleye geri dönüp arabayı alsak mı diyor. Gellendin mi baba? Mahalleli bizi linç eder. Hele o pencerede cırtlak kadın bizi görürse sapık geri döndü diye mahalleyi ayağa kaldırır vallahi. Ya o haklısın be Süleyman be. Arabayı unutmaktan başka çare yok ha. Peki anama ne diyeceğiz? Ne demek ne diyeceğiz? Akşam eve gittiğimizde anam ne yaptınız, naylonları satıp da para kazandınız mı diye sorarsa diyorum baba. Başımıza gelenleri anlatacak mıyız? Yok yok yok ha, sakın ha. Ananı biliyorsun, açtı mı ağzını yumar gözünü. Bir küfe laf eder ha. İyi de ne diyelim o zaman? Ne deriz biliyor musun lan? Şişt, bana bak, zabıtalar aldı. Peki peki biz şimdi ne yapacağız? Sen eve git, ben şimdi bir iş arayacağım. Ne iş arayacağım baba? Ya, ne iş olursa olsun be oğlum. Hah, bak şurada bir yazı var. Oku bakayım ne yazıyor. Hamamda çalışacak işçi aranıyor. Tamam, tam benlik bu iş. İyi de baba, sen hiç hamamda çalışmadın ki. Ne olmuş, çalışmamışsam yapamaz mıyım yani? Alt tarafı hamamcılık. Az yıkanmadık oğlum. İyi de yıkanmak başka, çalışmak başka. Yok canım yok, bu iş çok kolaydır, ben bileyim ben bileyim. Öyle ya, bak şimdi önce yatırırsın müşteriyi göbek taşına, çıkarsın üstüne, yer misin yemez misin, basarsın zırtına keseyi, sonra da uvala babam uvala, ta derisi kalkıncaya kadere, değil mi? Bana bak, tamam sen şimdi eve git, akşama görüşürüz, ben de hamama gidip şu işverenle bir konuşayım. Yapacağın işi anladın mı Satılmış? Anlamaz olur muyum amca bey? Heh. Müşteriye kesene yapacağım. Evet. Hadi bakalım, boş durma. Bak yıkanan bir sürü insan var. Git kese yap onları hadi. Baş üstüne amca bey. Hadi bakayım. Kurnaları dolaş, göbek taşına git. Müşterilere kese isteyip istemediklerini sor bakayım. Hadi. Olur. Olur amca bey, olur. Hadi keseci geldi, keseci. İyi keseler yaparım gari. Acayip kir çıkarttırım keseci. Hemşerim, bir kese atayım mı sana? Ne? Kese kese, zırtın kir ne içinde diyorum. Yani izin ver de bir kese atıp böyle kirini çıkarttırayım he. Gidişine be kardeşim, ben kendi kirimi kendim çıkartırım hadi. Sen bilin hemşerim, sen bilin ya, ne kızıyorsun ya, Allah Allah. Hadi kesecin geldi ağalar, keseci. Sivas'ın halisleri kaldırır kesecisi bunlar. Bitinden, piresinden, kirinden kurtulmak isteyen yok mu? Keseci. Kes lan, buraya yıkanmaya geldik, senin çeneni dinlemeye değil. Eskiciler gibi ne bağırıp duruyorsun? Ya o kızma hemşerim, iş yapıyor burada. Ne dersin, sana bir kese atayım mı abi? Ne kesesi? Ya para kesesi değil tabii, değil mi? Hamam kesesi diyorum. Şöyle zırtından başlayıp ayak topuğuna kadar bir kese atayım sana. Pes pembe olursun vallahi. İstemez dedim ya. Ayrıca bir yılda garantisi vardır. Dalga mı geçiyorsun? Ve keselenmenin de garantisi mi olurmuş? Olmaz olur mu hemşerim? Benim keseyi yiyen bir yılda hamama gitmez. Garantisi buradan geliyor. Yok kardeşim yok. Benim keselenecek kadar kirim yok. Sen başka bir kirli bul kendine. Peki ağam peki. hele bu İstanbul'un da kiri ne kıymatlıymış be. Hiç birisi de kese yaptırmak istemiyor. Ama mutlaka birine kese yapmalıyım. Yoksa amca bey beni işten atar vallahi ha. Hadi kese isteyen var mı? Acayip kese atar kir çıkarttırırım. Derinizin kıpkırmızı yapmazsan bahşiş almam. Şu göbek yatışında şuraya bak ama yatan şişkoya bak be. Bu adamda ne kir vardır ha, tam keselik vallahi. Ay. Şşt, ağam ağam. Ne var? Ağam izin ver de bir kese atayım sana be. İstemez, başka kapıya hadi. Etme ağam, istemem deme ya o. Senden var ya bir ton kir çıkar ha. Dur sana bir kese atayım. İnan üstümden. Manyak mısın sen, istemem diyorum sana. Ya bana bak. Ağam var ya sırtınız böyle. Ay kapkara olmuş vallahi ya. Böyle yatmaktan kurutmamam kirinden ya. Gel etmeyleme, bir kese atayım sana. Şimdi bak vallahi hiç şey alamam. Ne laf anlamaz adamsın sen. İstemiyorum dedim ya sana. İn çabuk sırtından. İn diyorum, zorla bir keseyi yapacaksın. Ya bir dakika ağam, dur kıpraşma vallahi. Keseye başladım bile ya. Ah şimdi gösteririm sana. İn çabuk sırtımdan, in. Mümkünü yok ağam, inemem. Kese atacağım sana. Al bakayım şimdi. Sırtım, sırtım. Bırak, yapma diyorum, bırak. Ula bağırma ağam be, ayıp olur be. Kirinden kurtarıyorum seni be, kirinden. Anacığım, öldüreceğim. Geberteceğim. Sırtım. Yapma diyorum, bak. Bırak, derimi kaldırıyorsun. Ya ağam, bu kese başka keseye benzemez hemşerim. Derini de götürür, kirini de. İmdat, polis, asker çağır. Adam öldürüyorlar burada, imdat. Bana bak, istersen çevik kuvveti çağır hemşerim. Seni kıpkırmızı etmeden göndereceğim. Yuh olsun bana, yuh. İmdat. Atılmış, ne dolan mı yaptın? Baksana müşteriyi hastaneye getirsin. Ay. Sen kese yap dememiş miydin amca bey? Ben de kese yaptım işte ya. Biz sana kese yap dediysek vatandaşı hastanelik etmedik ya serserenin. Bak senin yüzünden bir de tazminat ödeyeceğim bu yaralıya. Artık maaşımdan neyin kesersin beyim? Bak rezile, bir de maaş mı vereceğim sana? Yürü bakalım karakola, hadi. Yine mi sen satılmış? Bu sefer ne yaptın? Yahu inanın komiser beyim, benim hiçbir suçum yoktur ya. Yoktur diyorsun ama alandaki müşteri senden şikayetçi. Vatandaşa zorla kese yapmaya kalkmışsın ya. İyi de komiser beyim, sen benim yerimde olsaydın namussuzum, sen de o adama kese yapardın yani. Neden? Adamı bir görsen sanırsın ki bir yıldır yıkanmamış. Nah zırtı böyle pütür pütür kür içindeydi. Dayanamayıp kese çektim. Yani iyilik meylik yapmak istedim ben adama. Neyse. Hakkında bu sefer defalık işlem yapmıyorum. Ama bir daha böyle şeyler yapma, tamam mı? Tamam komiser beyim, tamam. Yine işsiz kaldım ya. Nedir bu başıma gelenler ya? Hangi işe el atsam yüzüme kocama bulaştırıyor. Eskicilik yapayım dedim, koca arabayı kaybettim. Hamamcılık yapayım dedim, vatandaşı yaraladım. Sultan haklı vallahi, keşke koyumuzda kalsaydık. Şimdi ben ne yapacağım? Şu binanın camında bir yazı var. Gideyim bakayım ne yazıyormuş orada. Doktor muayenehane süne eleman aranıyor. İşte tam benlik ya. Şimdi içeri gidip bir konuşayım bakayım ha. Evet. Ne var, ne istedin? Doktor bey, ben satılmışım. Ya öyle mi? He. Kime pek? Ne kime? Kime satıldığını soruyorum. Yok öyle satılmış değil. Başka türlü satılmış. Allah Allah, başka nasıl satılmışsın pek merak ettim. Anlatma. Ya o kimseye satılmadım doktor bey. Adım satılmış yani. Şimdi anladım. Hı. Peki Şikayeti nedir satılmış? Yani şikayetim işsizlik doktor bey. O zaman yanlış yere geldin. İş ve işçi bulma kurumuna gideceksin oğlum. İyi de sen işçi aramıyor musun doktor bey? Evet. Kapıda doktor yanında çalışacak eleman aranıyor diye bir yazı var. Sen o yüzden mi geldin buraya? Evet beyim. Tamam şimdi anladım. Unutmuştum birdenbire. Demek burada çalışmak istiyorsun. Eyvallah doktor bey. İşe ihtiyacım var. Eğer istersen hemen çalışmaya da başlayabilirim. Tabii başlayabilirsin. Ne yapacağım peki? Kolay canım. Bir nevi hasta bakıcılık yapacaksın. Yardım edeceksin bana. Bunu yapabilir misin? Evelallah doktor bey. Elimden her iş gelir ha. Güzel. Bak şurada askıda duran beyaz önlüğü görüyor musun? Gördüm. Tamam. Onu üstüne giy ve işe başla. Baş üstüne doktor bey. Şimdi yani ben doktor mu oldum? Olur mu öyle şey? Sen hasta bakıcısın. Şimdi bak yapacağın şeyleri ben sana anlatayım tamam mı? Dur bir dakika. Buyur efendim. Doktor Remzi. Evet efendim. Evet. Tamam. Hastayı sırt üstü yatırın. Sakın kalkmasın. Hiç hareket ettirmeyin. Tamam ben şimdi geliyorum. Evet bana adresi verin bakayım. Tamam yazıyorum. Nuri Cambaz Sokak. Numara 6. Tamam anladım. Satılmış. Acil bir hasta için çağrıldım ben gidiyorum. Gelen olursa beklet. Ben bir saat sonra gelirim tamam mı? Peki doktor bey. Hadi bakalım. Çok sevdim bu işi. Tam benlik bir iş. Şu aynaya bir bakayım. Beyaz önlük de yakışmış bana be. Hiç de fena durmamış yani. Böyle bayağı bir doktora benzemişim ya. Aha. Bu ses de ne? Hay Allah be. Kapı çalıyormuş. Buyur. Doktor bey ben... Dur hele kurban dur. Hele bir içeri gir sonra doktor dersin. Gel bakayım gel. Çok fenayım. Bir haftadır devamlı öksürüyorum. Gece demiyor, gündüz demiyor. Öksürüp duruyorum. Vah. Geçmişler olsun. Niye öksürüyorsun ki ya? Bilmem, öksürüyorum işte. Bir de ter basıyor. Soyunayım mı? Ter basıyorsa soyun kurban. Rahatına bak. Oh. Öksürürken sanki ciğerlerim dışarıya fırlayacakmış gibi oluyor. Vah, Allah Allah. Uzanayım mı? Uzan kurban uzan rahatına bak. Böyle öksürürken ciğerlerim fırlıyor demiştin he mi? Evet. Bak tam şuradan. Evet. Acaba neyin vardır dersiniz? Vallahi benim bir hemşerim vardı. O da aynı böyle senin gibi hörüng hörüng öksürürdü. O öksürdükçe bütün köy böyle uykudan uyanırdı yani. Yok ya peki nesi varmış? Vallahi kimi üşütmüş dedi. Kimi soğuk ney almışsın dedi. Kimi zırtı açık uyumuş dedi. Peki sonra? Derken haftasına varmadı adam gitti. Nereye gitti? Nereye olacak öte tarafa? Öte tarafa mı? He ya. Öte taraf dediğin neresi yani? Ya o kaç tane öte taraf var ki kurban? Yani böyle sahici dünyaya. Neresiymiş o sahici dünya be? Ya o neresi olacak be? Ahirete ya o ahirete. Ne? Yani öldü mü? He valla. Gitti adamcağız ya. Yani şimdi ben ölecek miyim? Aman Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Ana! Lan ne oldu bu adama be? Uyudu mu yoksa? Bana bak hemşerim. Oğlum uyan be. Burası otel değil uyan. Allah Allah ses çıkmıyor bunun ya. Bu bayıldı galiba. Eyvah yine kapı çalıyor. Buyurun. Ay ölüyorum doktor bey ölüyorum. Dur hele bacım kapı ölüyorum. Önünde ölünür mü her şey o. Başımıza iş açacağına. Hele önce bir içeri gir bakayım. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Şimdi söyle bakalım, neden ölüyorsun bacım? Ay şuram. He. Şuram nasıl ağrıyor bilemezsiniz doktor bey. Oran nere ki? Ay midem galiba. He. Ay bir de bulanıyor. Kusacakmışım gibi oluyor. Oy, ay, ay. Dur. Dur öyle dur. Hadi bakalım. Ay şöyle revir yatağına uzanabilirim değil mi doktor? Tabii canım. Buyur uzan bacım, ayıp ediyorsun yani. Ay burada birisi yatıyor ama. Ay kim bu ayol? Ay ne bileyim bacım, öksürüyorum dedi, sonra da böyle zıparıp uyuverdi işte. Sen şöyle be iskemleye bir iliş bari. Ay, şuraya. Olur, olur. Neyin var doktor bey? Vallahi bana kalırsa hastalığınız pek iyi bir şey. Pek bir müjdeli hastalıktır bacım. Aa, ayol hastalığın iyisi mi olurmuş? Bir yaşıma daha bastım. Olur. Bazı hastalıklar vardır ki pek bir iyidir. Hem de gayetle hayırlıdır. Ay, ayol neymiş bu iyi ve hayırlı hastalık, pek merak ettim. Şimdi bacım sen diyorsun ki midem bulanıyor. Öyle diyen. Evet. Güzel de mide neden bulanır? Bir bakayım hadi. Neden bulanır? Ay ben ne bileyim doktor, ne bileyim. Ay yine bulanıyor. Arvat midesi anca hamile kaldığınca bulanır. Öyle diyen. Ne? Ne dedin? Yani ben hamile miyim şimdi? Hem de nasıl? Hele şöyle bir yan dur bakayım bacım. Ne olacak? Sen hele bir yan dur, yan. He. Tamam, peki durdum işte. Evet, buradan böyle bakınca daha bir belli oluyor zaten. Ne belli oluyor? Yani müjdemi iki katlı isterim bacım. Nasıl yani, anlayamadım. Ya az önce hamilesin demiştim ya. Evet ama... Hem de ikiz çocuğa hamilesin bacım, ikiz. Ne? Amanım bana bir şeyler oluyor. Sana ne oluyor bacım? Ayol ben daha kız oğlan kızım, nasıl hamile kalırım? Ay bu habere dayanamayacağım. Ay dayanamayacağım, bayılıyorum. Ah tüh, keşke müjdeyi alıştıra söyleseydim ya. Zavallı sevincinden bayılıverdi. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi ya? Hay Allah Allah, biri orada biri yerde. Ulen bu doktorun da kapısı maşallah emme çalınıyor be. Dur geliyorum. Bekle abicim. Buyurun, ne istediğiniz? Doktor beymiş. Buyurun beyim, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ay beni arayan soran oldu mu satılmış? Siz yokken iki tane hasta geldi doktor bey. Evet. Bunlar da kim? Ne olmuş bunlara? Adamın birisi revir yatağında yatıyor, kadını bir de yerde. Satılmış, ne oldu bunlara? Onu anlatıyordum doktor beyim. Şu yatakta baygın yatan adam sizden hemen sonra geldi, öksürüyorum dedi. Sonra? Ben de geç şöyle otur dedim. Sonra konuşurken bizim koyda senin gibi bir adam vardı. O da öksürüyordu, böyle şikayet mikayet ediyordu dedim. Haftasına kalmadı öldü deyince şak kadanak düştü, bayıldı. Ya hiç hastaya öyle şey söylenir mi? Peki bu kadın, ona ne oldu? Vallahi ne bileyim doktor bey, midem ağrıyor, bulanıyor dedi. Herhalde hamilesindir dedim. O da düştü, bayıldı. Anlaşıldı. Sen ben yokken doktorculuk oynamaya kalkmışsın. Defol! Defol diyorum sana. Ama beyim bir defa bak, yani. Sana defol dedim, yoksa polis çağırırım. Çabuk! Hadi çabuk terk et burayı, terbiyesiz herif. Yok, bu şehirde bana böyle iş yok. Ne yapsam, ne etsem bir iş tutturamıyorum be. Bir de İstanbul'un taşı toprağı altın demişlerdi. Ne de vazgeçtik altından, ekmeği bile zor buluyoruz be. Çare yok, yine iş arayacağım. Dur bakayım, şu apartmanın camında bir yazı var. İşçi mi ne arıyorlar yoksa? Yanına gidip yoklayayım şu anda. Peki. Bakıcılığı yapacak eleman aranıyor. Daire iş. Allah! Ulan şu memlekette ne garip işler varmış be. Elin içine bakmak bilince iş arıyorlar ya. Dur bakalım bir müracaat edelim, ne olacakmış. Adın ne senin bakayım? Satılmış abla. Ay o ne biçim isim öyle? Satılmış. Köylü müsün sen? He, köylüyüm. Belli belli. Ayol maşallah, ananız ne biçim isimler bulup da takıyor size öyle. E peki söyle bakalım Satılmış Efendi, sen hiç köpek bakıcılığı yaptın mı? Oh, köyde çok baktım abla. Ay, ay abla deme bana. Hanımefendi de. Ne öyle abla, abla, abla? Duyan da seni erkek kardeşim sanır ayol. Olur, bir daha abla demem hanımefendi. Ha, şöyle. Ne? Peki söyle bakalım, George'uma bakabilecek misin? Neye dedin hanımefendi? George, George. Ay, köpeğimin adı George. Ayrıca son derece asil bir köpektir. Yani yerli malı değildir. Dur çağırayım da gör kendisini. George. George oğlum, gel bakayım buraya. O canım benim. Gel, gel, gel. Amanin, amanin. Bu da ne böyle? Ay, kim olacak ayol? George işte bu. İyi de bu it çok küçük be hanımefendi. Hayret, bugüne kadar nasıl olmuş da kimse ayağında ezmemiş bunu. Şuraya bak, avuç içi kadar bir şey bu ya. Öyle ama çok cins ve pahalı bir köpektir bu. Peki ben şimdi ne yapacağım bunu? Ay, ne demek ne yapacağım ayol? Gezdireceksin, hava aldıracaksın, dolaştıracaksın. İç işini kakasını yaptıracaksın. Becerebilecek misin bari? Evelallah hanımefendi. Altlı üstlü bir it işte, ne olacak? Ay, it mi dedin sen? İt hayır dedim. Olamaz. Hayır olamaz, skandal bu. Bir daha köpeğime it dediğini duyarsam ağzına biber sürerim Satılmış Efendi. Ay, görüyor musun bak, George da it dediğini duydu, o bile kızdı. Bak sakın, sakın bir daha ona it diye hitap etme. Çok alıngandır, yemelerden içmelerden kesilir yavrum. Şey peki peki efendim, demem. Kusura kalma hanımefendi, bizim oralarda köpeğe it derler. Ay, lütfen. George bildiğin köpeklerden değildir. O tahsil ve terbiye görmüş özel bir köpektir. Olur. Bir daha it demem. Sadece George derim. Evet öyle de. Arada sırada konuş. Güzel laflar et ona. Konuşayım mı? Peki ne dediğimi anlar mı bu? Anlar merak etme. Vay canına be. Sonra kaliteli yerlerde gezdireceksin, dolaştıracaksın. Herkesin arasına sakın sokma, terbiyesi bozulur ha. Olur sokma. Karnı acıkınca bol salçalı, az hardallı sosisli sandviç alır yedirirsin. Yanına da ayran kola ne alayım mı acaba? Sakın ha, George öyle şeyleri içmez. Peki sosisli sandviçi kuru kuru mu yer bu it? Ay yani şey George Bey. Ay, hiç öyle şey olur mu Satılmış? Portakal suyu alırsın, pek sever. Portakal suyu mu? Tabii. Ha, sakın ha, ucuz olsun diye limonata içirmeye kalkışma George'uma. Olur hanımefendi. Arabaya bindirirsen de öne oturt. Emniyet kemerini bağlamayı da sakın unutma. Bu George efendi arka koltukta oturmaz mı? Arka koltuğu hiç sevmez. Mutlaka önde oturmayı ister. Ay, peki. Tamam efendim, onu da önde oturturum. Bir de arabesk müzik dinlemeyi hiç sevmez. Aman dikkat et, çok kızar sonra. Neyi sevmez dediniz? Arabesk müzik dedim. Hani şu acılı gözyaşlı müzikler var ya. Sakın onları dinlettirme. Ya bu peki George Bey uzun hava neyi sever mi acaba? Uzun hava mı? He. Man Satılmış, bırak şu köy havalarını. Benim George'um Beethoven'ı, Brahms'ı sever. Klasik müzik hayranıdır o. Aman iyi, tamam peki. Hadi bakalım. Şimdi miniğimi gezmeye götür. George gel aslanım, gel gezmeye gidiyoruz seninle. Yürü lan it ol it, yürü hadi. Meğer dünya sizinmiş de haberimiz yokmuş be. Şu rezalete bak. İlle de sosisli, sandviç de portakal suyuymuş. Lan kemik neyine yetmez senin be. Ay, vay be vay kızdı ha. Hakikaten de sözden anlıyormuş bu it. Tamam. Pardon. Tamam, ağzımızdan kaçtı, bir daha it demem sana. Sayın George efendi. Satılmış efendi. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Ay, söylemeyi unuttum. Minin dizinde minisküs vardır. Sakın çok yürütme, zaman zaman kucağına al, değil mi? Olur efendi. Olur, merak etmeyin efendim. Vay be. Ulan bu namussuz itin bir de minibüsü de varmış ha. Vay Satılmış. Vah. Ulan sen ölmüşsün de arkandan ağlayanın yok be. Yürü lan it ol it. Yürü lan. İyi de bu parmak kadar it koca minibüsü nasıl almış acaba ya? Bana bak, ne der dundur şimdi ya? He? Yürüsen mi lan? Ayda, heykel gibisine durdu be. Bak, George efendi. Kafamın tepesini neyine attırma. Ben senin o sahabın olacak süslü arvata benzemem ha. Elimin tersinden sana şöyle bir vurursam... Dur lan dur, tamam tamam, kızma kızma. Vay lanet it be. Bir de kafa tutuyor. Tabii ne olacak, kimin köpeği? Nazlı zedelerin tabii. Öyle ailelerinde böyle iti olur ancak. George'um, koçum, aslanım benim, kuşum. Hadi yürü de biraz dolanak seninle. Bak seni nerelere götüreceğim. Nerelere götüreceğim. Parklara, çayırlara, çimenlere götüreceğim. Ulan neden havlayıp duruyorsun be? İt ol it. Sakın karnı marnı acıkmasın. Dur bir sorayım şuna. Nasıl olsa söylediklerimi de anlıyormuş. Şey, George Bey, karnın mı acıktı oğlum? Vay be, çaydan acıkmış. O halde gel şöyle büfeye götüreyim şunu da. Sosisli sandviç ısmarlayayım sana. Tamam mı kardeşim ha? Hadi benim kurbanım. Bak namussuza, büfeye deyince yürümeye başladı. Hakikaten de bu it başka itlere benzemiyor ha. Ulan yoksa bu yüksek okul ney mi okumuş ha? Ne desem anlıyor yahu. Ulan bana bak, yine ne oldu minik, niye avlıyorsun be? Vay canına. Şuradaki köpeği görmüştü, onu avlıyor be. Gel hadi gel, şımarmanın sırası değil, yürü. Bana bak beyefendi. Hı. Şu uyuz itini Stanley'imin yanından çeker misin? Neyin dedin? Stanley'in dedim. Yani köpeğimin yanından. Demek sizin köpeğinizin adı Stanley ha? Vallahi yenge, benim bir suçum yok. Nah, bütün kabahat bu benim George'da. Ay adı da George mu bu ufaklığın? Ay ne suratsız şey böyle. Cinsi neymiş bunun, çoban köpeği olmasın sakın. Yo, şimdi orada dur bakalım yenge. Bu it var ya, bu bildiğin itlerden değildir ha. Ah nedenmiş o? Benim Stanley'imden ne farkı varmış bakayım? Ha, bir kere bu bol salçalı ve az hardallı sandviç yer, sosisli. Ayrıca yanına portakal suyu ister. Sonra arabesk müzik mi ne onu dinlemez, tamam mı? Ayrıca söyle bakayım, senin şu pire turbası itinin minibüsü var mı ha, minibüsü? Aa ne minibüsü ayol, köpeğin de minibüsü mü olurmuş? Ya ya işte bak, bilmiyorsun olur tabii. Gördün mü? Bak seninkinin minibüsü yokmuş. Ama bizim bu itin, yani şey George Bey'in var işte. Aa hadi oradan salak. Yürü Stanley'e gidelim hayatım. Burada daha fazla duracak olursa senin terbiyen de bozulacak canım. Hadi. Çüş be çüş. Nereye bakayım be? O tarafa gitmek yok. Gel buraya diyorum sana. Ulan görmüyor musun be? Azgın hayvan, istemiyorlar seni işte. Hadi yürü bu tarafa, yürü bakayım. Yürü. Heh. Sabırlı ol biraz. Hemşerim bakar mısın? Buyur. Bir sosisli sandviç. Bol salçalı, az hardarlı olsun. Tamam lan tamam işte. Sosisli sandviçini söyledik. Ne avlayıp duruyorsun be? Hemşerim sosisli sandviçi bu köpek için mi istiyorsun sen? He ya. Ya köpek sosisli sandviç yer mi arkadaş? Vallahi bu yer hemşerim. Neden dersen, bu bir kere çok kibar bir ittir. Ayrıca ana tabiat sahibidir. Bir de üstüne üstlük minibüsü bilen vardır ha. Yok ya. Bildiğin gibi değil canım. Çok kaliteli bir ittir bu. Pardon, pardon, pardon. Affedersin George'cum, ağzımdan kaçtı. Bana bak. İt dedin mi fena halde kızıp alınıyor bu it o it. Yani sonra çok da prensip sahibidir ha. Arabesk müzik sevmezmiş, terbiyesi bozulurmuş. Vay be. Sen ne diyorsun be hemşerim, ne diyorsun be? Biliyor musun? Sosisli sandviç de portakal suyu olmazsa yemezmiş. Hayret bir şey. Ne malı bu yahu? Türk malı olmadığı belli. Doğru. Ulan şeytan diyor ki, al şunu ayağının altına, kemiklerini bir iyicene es. Namussuz hayvan bizim yerli malı itler kuru kemiğe talim ediyor be. Doğru söylüyorsun valla. Al bakalım hemşerim. Köpeğinin sosisli sandviçte portakal suyu hazır. Afiyetle yesin. Sağ ol, sağ ol hemşerim. Dur sana şunun parasını vereyim. Al bakalım. Eyvallah. Peki nerede yedireceksin hayvanı? Valla parkta. Yani öyle her yerde yemezmiş bu it. Neden? Lokmalarının sayılmasından hoşlanmazmış. Allah kolaylık versin hemşerim. Sağ ol, sağ ol hemşerim, sağ ol. Hadi bakayım George'cum, yürü yavrum. Maçka parkına gidiyoruz. Orada manzaraya baka baka bir güzel ziplenirsin canım kardeşim. Ay, ay. Ah benim de karnım acıktı. Hey simitçi! Yavaş ya lan, yavaş ya be. Bir de senin homurtunu mu dinleyeceğim burada şimdi? Hı. Adalet mi şimdi bu be? Şu it kadar haysiyetimiz yok vallahi ya. Bu sosisli sandviçlerle portakal suyu götürsün. Ben burada kuru kuru simite talim edeyim ha. Ah lan ah. Sen bizim koyda olacaktın ki. Bak böyle sosisli mosisli öğle yemeği bulur muydun orada ha? Namussuzum zabahtan akşama kadar kemik kemiktir edim sana. Bitti mi lan yemeğin uyuz it? He? Hadi bittiyse gidelim hadi. Ah bu da ne? Olamaz. Lan George bu ne hal? Ulan yiye yiye büyüdün mü yoksa? Olacağı buydu zati. Ulan sosisleri yiye yiye ayı gibi oldu bu köpek be. Yok ya yok be. Vallahi bu bizim köpek değil. Ulan bu resmen sokak iti. Amanin. Amanin hırsızlar bizim köpeği çalıp yerine bu sokak köpeğini bırakmışlar. Yandım Allah yandım. Yahu şimdi ben ne diyeceğim köpeğin sahibine? Eyvah yandık. Şimdi yandım mahvoldum. Ah ulan zatılmış. Ah ulan kafası zatılmış. Ah. Senin nene gerek köpek bakıcı mı? Bir kucu gite bile sahip çıkamadın be. İşte böyle sultanım. Hangi işe girdiysem yüzüme, gözüme bulaştırdım ya. Gözün kör olmayı he mi? Sonunda küçücük bir göbeğe bile sahip çıkamayıp çaldırdın he mi? Ya hevallah. Ne bileyim hanım ya. Bura İstanbul. Bu şehirde adamın ayağından donunu çalar da haberin olmaz derlerdi bana. Ya meğerse doğruymuş. Ah ah. 100 milyonluk köpeği çalıp yerine sokak köpeğini bıraktı kızlar. Peki kadın şikayetçi olmadı mı? Göpeğinin parasını istemedi mi senden? İstemez olur mu? Karakolluk bile oldu. Eksi komiser beyin huzuruna gide gele adam beni tanıdı da kadını yumuşattı. Neredeyse akraba alıyordu komiserle ha. Yoksa vallahi yanmıştım sultan. Yanmıştım vallahi. Peki şimdi ne edeceğiz? Nasıl ne edeceğiz? Yani demem şu ki eskicilik yaptın arabayı kaptırdın. Hamamcılık yaptın beceremedin. Göpek ney bakıcılığı yapmaya kalktın hayvanı çaldırdın. Daha başka yapmayı düşündüğün bir iş var mı onu soruyorum sana. Evet var hanım. Yapmam gereken bir iş var. Ya nedir o? İnşallah becerebileceğim bir iştir bu sefer. Aa bak merak etme bunu beceririm. Nedir peki? Köye geri dönüyoruz. Ne? Esah mı diyorsun herif? Hakikaten köyümüze geri dönüyor muyuz? Vallahi esah diyorum sultanım. Anladım ki büyük şehir bizlere göre değilmiş. Buralarda yaşamakta, ekmek yemekte pek zormuş vallahi. Zordur tabii. Ya. Ben sana söylememiş miydim? Söylemiştin emme. Ben bir kere kafaya koymuştum ya. Ne zaman dönüyoruz köyümüze? Yarın sabah ilk otobüsle. Biletleri aldım bile. Amanın, bu kadar çabuk he mi? İyi de köyde ne var ne yok sattık gidince ne yapacağız? Dere kenarındaki tarlayı satmamıştım sultanım. Sonra evi de satmamıştım. O tarla bize yeter de artar bile. Oğlumuz Süleyman'a da yeter. Yeter yeter tabii. Bir dakika ya Süleyman nerede? Otobüs durağında birazdan gelir. Otobüs durağında ne işi var benim oğlumun ya? Biletle jeton satıyor. Aklı sıra para biriktirip kaset yapacak. Çocuk aklı işte. Artık kaset maset ne yok. Tamam köye geri döner dönmez hemen okula vereceğim onu. O da okusun. Türkü çığırırsa yine çığırır. Aferin be satılmış. Akıllanman için İstanbul'a gelmemiz şartmış meğer. Bak hakikatler kafana ney dank edince aklın başına geldi. Evet biraz da ele aldı işte. Köyde en çok neyi özledim bileyim mi sultanım? Neyi? Temiz havayı mı? Bilemedim. Suyunu. Geç bilemedim. Köylüleri mi yoksa? Yok yine bilemedim. Madem öyle sen söyle neyi özledin bakayım? Kapının arkasında duran zopayı. Zopayı mı? Yeni aklın uçuverdi. Gözün kör olmaya insan köydeki zopayı özler mi hiç? Hey, özlemez olur mu be sultanım? İstanbul'a geleli 6 ay oldu. Daha bir kere bile ağız tadıyla dövemedim seni. Ne? Şimdi sen beni dövmeyi mi özledin yoksa Harry? Şunu bileydin işte. Biliyorsun şehirde karı dövmek yasaktır değil. Zopa kıramadık zırtında. Unut sen o zopalama işini artık satılmış efendi unut. Hele bir dene, o saat üşenmem jandarmaya gider şikayet ederim seni. Şaka dedim kız ya. Ne dövmesi? En çok neyi özledim biliyor musun Sultan? Neyi? Koyunların, kuzuların melemesini. Tezeklerin kokusunu. Kar yağdığı zamanki beyazlığı, baharda açan çiçeklerin renklerini. Her şeyi bir özledim ki. Sorma sultanım, sorma. İnsanın kendi yurdu bir başkadır be satılmış. Yalnız canımı sıkan bir şey var. Nedir o? Köylülerin alayı. Ne alayıymış? Neden alay edeceklermiş bizimle? Yahu şehre gidip de beceremeyip geri döndüğümüz için alay edecekler bizimle. Sen bizim köylüleri bilmez misin? Bırak ne söylerlerse söylesinler satılmış. Biz doğru olanı yaptık. Zarardan geri döndük. Yaşayamayacağımız hayatı zora sokmaktansa alıştığımız hayata geri döndük. Bizim gidip de dönmemiz İstanbul için taşı toprağı altındayıp da gitmek isteyen sevdalılara ders olur inşallah. Vallahi doğru dersin be hanım. Hadi gel o güzel türküyü ikimiz birden söyleyelim. Hadi söyleyelim. Ben geldim. Tam böyle iyi vaktinde geldin. Biz de şimdi ananla türkü çağırmaya başlıyorduk ha. Hadi gel oğlum sen de katıl bize. Ne türküsü ana? Bak şimdi böyle türkü. Hadi bakalım gel. Başlıyoruz. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Şehir Sevdalıları adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.